السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. ثم أسأله سبحانه بأن يجمعني وإياكم في دار كرامة إخوانا على سرر متقابلين. Ndugu zangu katika imani, shukurani nyingi kwa ukamilifu zinamstahiki Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile namtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa almukarram bilquran alaziz. Allah tabaraka wa taala amemtukuza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa kumpatia Qur'ani tukufu, mtume aliye bora kuliko viumbe wote, mtume ambaye ndiyo afdhalul khalqi inda Allahi ala al-itlaq, mbora wa viumbe kuliko viumbe wote waliopo katika wajhi al-ardh. Lakini yeye sallallahu alayhi wa sallam ndiyo imamu al-anbiyai wal-mursali, imamu wa manabii na mitume wote. Bali yeye sallallahu alayhi wa sallam ndiyo mcha Mungu anayewazidi wacha Mungu wote. Bali yeye sallallahu alayhi wa sallam ndiyo sayyidu suhada, katika watu ambao wenye kuipa nyongo dunia, basi mtume sallallahu alaihi wasallam huwa sayyiduhu, kama thabata fi adab al-mufrad min hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yaqulu جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن العبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكان صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمنا. أبو سعيد anamwelezea nabii alayhi salatu wasalam ambaye yeye ndiyo sayyid kama tulivyosema katika watu walioipa nyongo hii dunia, basi nabii ndiyo sayyidhum. Katika watu wacha Mungu wakubwa, nabii ndiyo sayyidhum. Bali yakasema inni la atqaku, mimi nakuzidini cha Mungu. Kwa maneno hayo kwamba sisi tufanye tufanyalo, hatuwezi tukawa wacha Mungu zaidi ya nabii alayhi salatu wasalam. Lakini pia tuna uwajibu wa kumfuata huyu sayyidu zuhada ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuna kila sababu ya sisi kumpenda nabii alayhi salatu wasalam, kumfuata. Abu Sa'id anasema mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa katika mimba, akasema kwamba kuna mja ambaye Allah tabaraka wa taala amemkhiyarisha, amempa khiyara kuchagua mambo ya kidunia yote na mambo yake, lakini kuchagua mambo yaliyoko kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema fakhtara ma inda Allah tabaraka wa taala, mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupewa khiyari hiyo, lakini akachagua yale yaliyoko kwa Allah. Na hii ni darsa kwetu kwamba jambo lolote unalolifanya lifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Soma, soma kwa ajili ya Allah. Ukifanya ibadati mbalimbali, hiyo ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Abu Bakar aliposikia maneno hayo akaanza kulia, kwa sababu Abu Bakar alikuwa ni a'lamu sahaba, ni sahaba aliyewatangulia wenzie kwa ufahamu, kwa uchamungu, kwa kujitolea na kila kitu. Kwa hiyo nabii alikuwa akizungumza tayari moja kwa moja anamuelewa. Kwa hiyo ndio maana mtume akasema inna abda, kwamba kuna mja. Kwa hiyo Abu Bakar akaelewa hapa anakusudiwa nabii alayhi salatu wasalam, ndio akasema fakana nabiyyu huwa almukhayyar wa kana Abu Bakar huwa a'lamuha. Kwa hiyo huyo aliyepewa uchaguzi huo, hiari hiyo, alikuwa nabii alayhi salatu wasalam, pamoja na Abu Bakar akawa ni nani? A'lamuna. Kwa hiyo utangulizi huu ni kuelewa nafasi ya nabii alayhi salatu wasalam katika nyoyo zetu sisi. Yawezekana madai kwamba sisi mashallah tumpenda mtume, tunamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo tutakikana tumfuate nabii alayhi salatu wasalam katika mafundisho yote ambayo aliagiza. Ma taraka khairan, ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, mtume akuacha heri yoyote isipokuwa ameuelekeza umma kuifuata heri hiyo. Wala sharran illa hadharaha minhu, wala hakuna shari isipokuwa nabii alayhi salatu wasalam alikwisha itahadharisha. Kwa hiyo tuna fahari kubwa sana ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kumfuata mtume huyu. Ama unwani ya muhadhara wetu huu ni nafasi ya vijana katika Uislamu, ni mada muhimu sana. Walillahi alhamdu, na ni jambo la kufurahisha kwamba hata katika masajidi nyingi kwa zama hizi wengi wanaojali vijana, tofauti na miaka mingi iliyopita ilikuwa watu wakiingia msikitini wanaokuta ni wale wazee, watu wazima, kwa sababu tayari vijana walikuwa wana fikra kwamba mimi wacha kwanza huu ujana huu ni utumie katika mambo ya starehe, katika mambo ya ujana hayo yanayofanyika, kisha nikisha fika mzee ndio sasa nitaingia wapi msikitini. Jambo ambalo lilikuwa ni ufahamu uliokuwa mbaya mno. Kwa maana hiyo, nafasi ya vijana katika Uislamu au makamatu shababu fi Islamu, nafasi hiyo ni adhimu mno, liana marhalata shabab aktar marahil. Nafasi ya ujana ni nafasi ambayo iliyokuwa na hatari mno, na sisi sote tunaelewa. Allah tabaraka wa taala amewapatia vijana nguvu ya kila namna, nguvu ya fikra, nguvu ya mwili. Kijana anaweza akafanya jambo lolote alitakalo. Kwa sababu gani? Mwili wake mwenyewe unatafsiri kwamba mimi kama kijana na uwezo wa kufanya kazi ya nguvu. Kama kulima, basi mtu ana uwezo wa kulima mahika mengi bila kupumzika. Hivyo hivyo kukimbia, hivyo hivyo kufanya kazi. Kwa hiyo unakuta hata mataifa mbalimbali, jumuiya mbalimbali, taasisi mbalimbali zinawatumia vijana. Kwa masikitiko makubwa, wapo baadhi ya vijana wa Kiislamu kwa kutojitambua, kwa hiyo wamekuwa wakitumika hata katika mambo yasiyofaa, katika mambo ya hovyo hovyo. Kuta kijana sijui ndio kiongozi wa vijana wa wasanii, katumia vibaya ujana wake. Kijana anaandaa picnic, anawachangisha vijana wa kiume na wanawake kwamba bana, mwisho wa mwezi au ikifika siku mwaka mpya au ikifika sikukuu gani, tunakwenda sehemu gani kwa ajili ya kuenjoy beach na mambo mengine. Kwa hiyo wapo vijana kwa masikitiko makubwa wanauchakaza chakaza ujana wao katika mambo ya haramu wa niyadha billah. Al-Nabiyya alayhi salatu wa salam amewataja vijana katika hadithi nyingi, na zote hizo zinaashiria kumtaka huyu kijana ajitambue. Abi Barzat al-Aslami katika hadithi mashhur ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, la tasudu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an shababi fima abla, hata nyanyua mja siku ya kiyama nyayo yake mpaka Allah tabaraka wa taala atakapomuuliza pale anapotoa hukumu kwamba ujana wako wewe umeuchakaza chakaza vipi. Kwa hiyo fursa ya shababu ya ikhwata fursa adhima fi hayatina, fursa ya ujana ni fursa adhimu sana katika maisha yetu, ni fursa ambayo Nabii alayhi salatu wasalamu akiipigia kelele kwamba enyi vijana, kipo mambo ya ndoa, ya maashara shababi, man istataa minkum albaata falyatazawwaj. Hiyo ni kuutumia ujana vile vile. Mtume anawahutubia vijana, hususa mwenye kuwa na uwezo, mwenye kuwa na nafasi, ana uwezo wa kumhudumia mkewe katika mali, katika kumpatia sehemu ya kulala, chakula chake, na mambo yenye kumtosheleza, basi fanya sasa uwaje nawe, kwa sababu tayari huyu kijana, kwa kuwa yeye tayari ana quwwatul badaniyya, ana nguvu ya mwili, basi ibada hiyo anapofikia wakati haraka sana ingie. Hivyo hivyo ibada mbalimbali, ikiwepo haji, ibada ya hija, hivyo hivyo ibada ya kujitolea, hivyo hivyo ibada nyinginezo ambazo wewe mwenyewe unazotumia nguvu yako katika kufanya ziraha, kilimo na biashara na mambo mengine. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an al-Karim anasema, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, je, hatujakupeni umri nyinyi mwenye kukumbuka akapata kukumbuka? Allah tabaraka wa taala anautaja umri, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir, hatujakupeni umri mwenye kukumbuka akapata kukumbuka. Katika umri huo kuna hatua mbalimbali, kuna hatua ya utoto mpaka anapofikia bale, kwa sababu hii ni hatua tayari huyo mtoto ambaye ni rufa al-kalam, kalamu haiandiki, afanye jambo lolote kwa sababu yeye bado ni mtoto, jambo lake haliandiki. Hata yabulugha, mpaka pale atakapofikia bale. Akifikia sasa bale, na hapo sasa ndio unaanzia ujana. Wanazuoni wanasema ujana unaanzia pale kuanzia mtu anapobale mpaka akifika miaka 40, na wengineo wakasema mpaka miaka 50. Hapo sasa ndio marhalatu shabab, yani ndio kituo cha ujana. Na ndio lile swali katika ile hadithi ya Abi Barzah al-Aslamia, kwamba mtu ataulizwa wa ani shababihi, ule ujana wake ameutumia vipi? Na kwa sababu ujana ndio kituo kirefu sana kuliko utoto na vile vile uzee. Sasa tukisema ujana kuanzia kubaligh mpaka miaka 10, mpaka miaka 40 au miaka 50. Kwa hiyo inabakia umri gani? Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umri wa umma wangu ni miaka 60 mpaka 70. Wa qalilu man yujawizuha, wachache ambao watakaofika labda kuendelea 100 huko, wachache wao. Kwa hiyo hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amefariki na miaka 63. Kwa hiyo tukichukulia kwamba ujana kuanzia kubale mpaka miaka 40 au 50, kwa maana hiyo mtu anapofikisha miaka 40 au 50 anaambiwa, ma baqiya min umrik aqallu biqalilin fi ma madha, yani kilichobakia katika umri wako ni kichache sana kuliko kile ambacho ulichokutumia. Na ndio maana Fudhail bin Iyadh alikutana na mtu mmoja akamwambia, kama umruk, una miaka mingapi hivi sasa? Akamwambia, 60 sana, nina miaka 60. Akamwambia, ahsin ma baqi yughfarullahu laka ma qad madha, fanya uzuri kwa kile kilichobakia. Yani ni ishara kwamba kilichobakia katika umri wako ni kipindi kifupi sana. Kwa hiyo ahsin ma baqi yughfaru Allahu laka ma qad madha, Allah tabaraka wa taala atakusamehe wewe kwa yale ambayo yaliyotangulia. ولهذا اغتنم الشبابك قبل هرمك. نكو هايو ساسا ndugu zangu mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhusia kijana mmoja kwamba utumie ujana wako, iritanim bimaana faidika na ujana wako, kabla haramik, kabla ya kufikia kwamba sheikhu harim. Sheikhu harim ni yule mtu mzima, hata kuswali hivi hali ya kusujudu kuporomoka chini hawezi. Sheikhu harim pengine anaswali katika kiti. Sheikhu harim yeye mgongo wake haujanyooka. Kwa hiyo ightani mushababak, Nabii alayhi salatu wasalam anamkumbusha yule kijana, utumie ujana wako vyema, faidika na ujana wako katika alkhairat, kwa sababu fursatu shabab kad la taud, fursa ya ujana ukiupoteza hauwezi ukarudi. Ndio Ibn Kathir anasema, tamurru bina min al-ayami tatara wa inna ma nusaquna ila al-ajali wal ainu tanzuru fala aidu shabab alladhi madha, kwamba yanakupitia wewe masiku mutawalia yenye kufuatana, tena katika masiku hayo wewe unaiendea ajali. Tayari sisi leo tumeamka يوم السبت katika jumada al-akhira, Jumamosi hii, tayari umri wetu ushapungua. Si watu hufurahia kiasi kikubwa na kuwaalika watu kwamba bana mimi leo hii ni siku yangu ya kuzaliwa, imefika tarehe. Watu siku hizi wanapewa na makadi kabisa, na miziki inapigwa, na maasi mengine yanafanyika, na mishumaa inazimwa. Nini? Mtu anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, lakini hajui kama umri wake pia umepungua. Na wala Uislamu haujaagiza mambo hayo, ni katika yale yale mambo ya kuwaiga wa magharibi. Leo mtu anatumia gharama kubwa, pengine huyo hata aqiqa yake hakuifanya, hajawahi kumwambia mama yake, hivi mimi nilipozaliwa nilifanyiwa aqiqa? Mtume swalla sallam anasema, kullu ghulam murtahin bi aqiqatihi yuthbahu yawm sabi'ihi wa yukhlaq wa yusamma. Hizi ndo hatua alizotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndio afdhalul khalq. Mtoto akifikia siku ya saba ananyolewa nywele, siku ya saba anaitwa jina, siku ya saba vile vile anachinjiwa aqiqa. Akiwa mtoto wa kiume, mbuzi wawili au kondoo wawili, wale mbuzi wao wamefikisha mwaka mmoja, kondoo hata akishuka kidogo hakuna tatizo, kwa mwanamke mbuzi mmoja. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo Uislamu umemwekea toka kijana anazaliwa, mtoto mdogo anazaliwa, anatakiwa afanyiwe nini. Bali wale salafu salih wema waliotangulia, Abul Aswad Duwali aliwakusanya siku moja watoto wake, akawaambia, qad ahsantu ilaykum kibaran wa sigharan wa qabla an tuladu, kwamba enyi wanangu, huyu Abul Aswad Duwali ni katika mmoja ya wema waliotangulia, msomi mkubwa kabisa, kwamba watoto wangu mimi nimekufanyieni ihsani, hali ya kuwa mkiwa watoto wadogo mpaka sasa hivi ni watu wazima, lakini nilishawafanyia ihsani nyinyi hata kabla hamjazaliwa. Wakashangaa wale watoto, wakasema, naam ya abana, qad ahsanta ilaina kibaran wa sighara, tunakubali umetufanyia wema hali ya kuwa sisi tukiwa wadogo na mpaka sasa hivi tumekuwa wakubwa, umetufanyia ihsani nyingi. Mzazi wetu umetusomesha, umetusimamia, na sisi sote hapa ni mashahidi, mimi na wewe tunaelewa ihsani ya wazazi wetu. Labda yule mtu jahil asiyejitambua, asiyepata tarbia al-islamia, asiyepata malezi mazuri, ndiyo atadharau jitihada za mzee wake. Wapo, hatusemi kama hawapo, wapo katika vijana. Wallahi daima tunatolea mifano, mpaka mzazi ndo anakuwa mnyonge. Yani kijana anakuwa ni mkali kwa wazazi wake, wakati yeye hata hafanyaje, hawezi akawalipa wale. Kwa hiyo hivyo hivyo wale vijana wanakiri kwamba kweli baba yetu umetufanyia ihsani, hali ya kuwa wadogo na wakubwa. Vipi umetufanyia ihsani kabla ya kuzaliwa? Hapo hatujui, tunataka ufafanuzi. Akawaambia laqad ikhtartu lakum min al-ummahat min an-nisa'i allati la tasubbuna biha, au kama kala rahimahullah, kwamba mimi nilikuteulieni mama mwema, mama mzuri, ambaye nyinyi hamtotiwa dosari kupitia yeye. Yani ni mama ambaye mwenye tarbia, mwenye malezi mazuri, mama ambaye aliye kuleeni nyinyi vizuri mpaka mkafikia hatua hii, na hata wewe na mimi kuwepo katika madhahari haya, wallahi utakuwa umeshindwa kuelewa ihsan kama hautowashukuru wazazi. Anishkur li waliwalidaika ilayya almasir. Allah ameifungamanisha shukurani yake na shukurani kwa wazazi. Pale alipoagizia kwamba Allah ametoa wasia kuwafanyia wema wazazi wawili, kisha akamtaja mama, hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidaika ilayya almasir, kwamba Allah amehusia kuwafanyia wema wazazi wawili, kisha akamhusisha mama kwamba mama amekubeba wewe mimba tumboni mwake, tabu juu ya tabu, wahanan ala wahanin, shida juu ya shida, tabu juu ya tabu. Yote hayo anasema anishkur li, kwanza mnishukuru mimi Allah tabaraka wa taala, waliwalidaik, lakini pia uwashukuru wazazi wako. Miongoni mwa wajibu wa vijana katika kuitumikia dini ya kujitambua, jambo kubwa sana, lazima aelewe nafasi ya wazazi wake. Vijana wengi wanajikosesha baraka katika maisha yao kwa sababu wao wanafanya mapungufu makubwa kupitia wazazi wao.